कारवाना तहा जागे सरा दोमी ड्राइवरा गोमा दावा यदप जंगी मकन। कारवाने तहा जागे सरा दोमी ड्राइवरा गोमा दावा या दप जंगी मकन।